Dan geeft het UWV aan, die is maar 24 weken geldig. En de rechter heeft nu gezegd, UWV, die beperking mag niet meer op het werkstijlvergunning. Ja. Dus het werkstijlvergunning is gewoon onbeperkt geldig. Dank, Maarten van Panhuis van M-People. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Marathonloopster Nienke Brinkman liep afgelopen weekend de marathon van Boston en dook met haar tijd onder de Olympische limiet van 2 uur 26 minuten en 50 seconden. Ze liep de afstand namelijk 2 uur 24 minuten en 58 seconden. En daardoor was ze zeker van deelname aan de Olympische Spelen in 2024. Althans, dat dacht zij. Achteraf blijkt dat de Atletiek Unie een fout heeft gemaakt en dat het parcours van Boston niet voldoet aan de internationale eisen. Het hoogteverschil mag namelijk niet meer dan 1 meter per kilometer bedragen en in Boston gingen ze daar overheen. Nou, ondanks dit foutje maakt Brinkman nog steeds kans om naar de Spelen te gaan, omdat ze ook nog andere marathons gaat lopen en omdat haar positie op de wereldranglijst ook genoeg kan zijn. En volgende maand is het zover. Het Songfestival in Liverpool. Voor Nederland moeten Mia Nicolai en Dion Cooper het gaan waarmaken dit jaar. Maar er is veel kritiek op hun eerste live optredens, want het duo zong nogal vals. In de podcast Songfestival Troubadours vertellen ze uitgebreid over de voorbereidingen en blikken ze terug op een van deze optredens in Madrid.